Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 19 Ekim Çarşamba. Yıl 2022, ay 10, gün 292, Hızır 167. 1444 Hicri, Rebiül Evvel 23, 1438 Rumi, Ekim 6. Ağaç dikme ve çelikleme zamanı. Günün sözü. Umut, uyanık bir adamın rüyasıdır. Aristoteles. Günün tarihi. 277 yıl önce bugün, yani 19 Ekim 1745'te ünlü Gulliver'ın Maceraları isimli eserin yazarı Jonathan Swift ölmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı bütün hafta boyunca olduğu gibi gene maden ve madenci şarkılarına ayırıyoruz. Şimdi dün şeyden çaldığımız Cem Karaca ve Derviş Han'dan çaldığımız şarkının daha modern bir versiyonunu da Kurtalan Ekspresi ile Hayko Cepkin'den Maden Ocağı adlı şarkıyla yaptık açılışımızı. Oldukça ciddi bir Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun güvenlik bütçesinin sadece %2'sinin harcandığı bir durumdan bahsediliyor. Sayıştay'ın bu Türkiye Taş Kömürü'ne yönelik 2020 raporuna da işaret eden sözcü yazarı Aytunç Erkin de facia geliyorum demiş. Yani çok ciddi uyarılar var. Madenci yakınlarının da işçilerin bir haftadır gaz seviyesinin yüksek olduğunu söylediklerine ilişkin açıklamaları var. BBC yani Mufundan Öztürk yazmış. Yani Amasra'da maden ocağında meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın üzerinden 5 gün geçti. Cenazeler kaldırıldı, hayatta kalan madencilerin savcılık ifadeleri alınmaya başladı. Adalet Bakanı da bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır dedi. Kafalarda ne kadar soru varsa bunların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır diye ümit verici bir şekilde konuştu ama pek de öyle olmayacağına dair de epey şey var. Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da Grizu patlamasına ilişkin araştırma önerisi verdi. Patlamanın yaşandığı Türkiye Taş Kömür Kurumu'na ait maden ocağına dair Sayıştay raporlarındaki uyarılara dikkat çekiyor. Katliamın bütün yönleriyle araştırılarak gerekli önlemleri almayan sorumluların tespit edilmesi ve yargı önüne çıkarılması amacıyla meclis araştırma sürecinin başlatılmasını talep etti. Yani 41 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi ilk bakışta, ilk verilen haberlerde yaralıydı. Sonradan 6'ya düştü. 5'inin ağır durumda olduğu hala belirtiliyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre de Türkiye iş kazalarında en fazla insanın hayatını kaybettiği ülkeler sıralamasında birinci sırada. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 2019-2021 döneminde maden kazalarında yaşamını yitiren işçi sayısı raporuna göre Türkiye, yani bu 2 yıl içinde 189 işçi ölümüyle yine zirvede yer alıyor. Türkiye'yi Uzak Ara 57 işçi ölümüyle Ukrayna izliyor. Maden Mühendisleri Odası'nın TMOB'a bağlı 2010-2020 arasındaki maden işçisi ölümlerini derlediği raporda da Amerika ve Polonya'da iş kazası geçiren işçi sayısında kademeli bir düşüş olduğu, ancak Türkiye'de dalgalı ve genellikle de artan bir grafiğin söz konusu olduğu belirtiliyor. Umutsuzluk verici bazı şeyler, yani kara kader değil, ihmal diye vermiş Angst dergisi internet sitesi bunu da. Yakın geçmişte meydana gelen Amasra, Soma, Zonguldak ve Ermenek gibi toplamda yüzlerce işçinin hayatını kaybetmesine neden olan maden kazalarını düşünürsek, Türkiye'nin işçi ölümlerini engellemeyi başardığını söylemek zor, diyor Angst'ın haberinde. Ama dezenformasyon bülteni de başlamış. İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyon bülteninde Sayıştay raporlarının yanlış okunduğu iddia edilmiş ve öneriler dikkate alınmış. Hatta mevzuatın gerektiğinden fazla tedbir alınmıştır deniliyor. Ne Evet. demek daha fazla bu? Anlamı nedir? Bu çok ilginç gerçekten. Özellikle gaz ölçümleri için bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Hatta bu tarz ilginç açıklamalardan bir tanesini de Genel Maden İşçiler Sendikası yaptı. Bu 2 gün önce yapmıştı. Çok kısaca aslında girme fırsatı bulmuştuk buna. Henüz araştırmalar bitmemiş olmasına rağmen ve bizzat burada bu sendikanın da üyesi olan işçilerin aileleri, işçilerin birkaç haftadır, daha doğrusu birkaç gündür, özellikle son bir haftadır bu metan gazı oranlarında yükseliş var demiş olmalarına rağmen, bu araştırmalar yapılmadan sendika başkanı metan gazı tespitinde sorun yok diye açıklamada bulunmuş. Zaten diyor vardiyada olan, zaten yani 3 vardiya halinde çalışılıyor burada. Sadece bu bir vardiya sırasında oldu patlama. Diğer vardiyadaki işçilerin de o zaman biliyor olması lazım demiş. Ama kendisi henüz onlarla konuşmuş mu emin değiliz. Evet, yani Diğerleri. işçileri mi temsil ediyor bu sendika, Evet. yoksa İlk açıklaması bu oldu sendika başkanının gerçekten. yani Provokasyonlara yer vermeyeceğiz falan dedi çünkü. evet, işçi sendikaları tarihi yazıldığı zaman özellikle sarı sendika diye adlandırılan sendikaların durumunu bir kez daha gözden geçirilmesinde yarar var. Ama mesela Biyanet'ten Evrim Kepeneğin de yaptığı bir haberde bir önceki vardiyanın gaz oranı arttı diye erken çıkartıldığı haberi var. Mehmet Bulut'un ailesi, Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden Mehmet Bulut işçi, maden işçisi Mehmet Bulut'un ailesi, ihmal var, araştırılsın, yardım kömürü dağıtılacaktı, onun için baskı vardı üzerlerinde, diyor. Siyasi bir tarafı da var. Ayrıca madenci yakınları Biyanet'e ihmallerin araştırılmasını istediklerini belirtmişler. Bir dizi çelişki ve duyumları da sıralamışlar. Çocuklarımız yöneticilerini uyarmış, fakat uyarıları ciddiye alınmamış. İhmal var diye düşünüyoruz, aydınlatılsın diyorlar. Bu çok önemli bir iddia tabii. Herhalde araştırılacaktır. Yani zabıta görevlisi kardeşim Muhammed Bulut, yani madende hayatını kaybeden Mehmet Bulut'un zabıta görevlisi kardeşi, bir önceki vardiya gaz oranı arttı diye erken çıkartıldığı yönünde bilgiler aldık. Abim biz üzülürüz diye bize bunları anlatmazdı çok fazla. Erken vardiya demek şu demek: normalde 21'de giren gece 3 gibi çıkar, 4 gibi de vardiya değişir, yeni maden işçileri gelir. Bu kez 14 Ekim akşamı normalde 3 gibi vardiyası bitmesi gereken işçilerin vardiyasını gaz var diye erken çıkarttıkları yönünde iddia var. Onlar normalde 3'te çıkacakken ocaktan 1'de çıkıyor. Bunu işçiler konuşurken de duydum, diyor. Bu patlama yaşandıktan sonra biz oraya 10 dakikada gittik. Oradan 3 kişi çıktı. Abim ve mesai arkadaşları gözümün önünden geçti. Çocuklar konuşuyorlardı. Ocağın bakıma ihtiyacı var diye söylüyorlardı ama bu bakım yapılmadı. 3 aydır söyleniyordu. Ocakta havalandırma sisteminin bakımı diye biliyoruz. Ben ihmal olduğunu düşünüyorum. Havalandırma eksikti. Ocak komple bakıma girecek dendi. Fakat olmadı. Çünkü diyor kömür baskısı geliyormuş, yeterli olmuyormuş. Kış ayları geldiği için yardım kömürlerinin çıkartılması için baskı vardı diyor. Yani siyasi bir olaydan bahsediliyor. Olay gecesi mesai arkadaşlarımdan bazılarından da duydum. Bizi mi öldüreceksin diye tepki göstermişler, onu anlattılar diyor. Babası ve annesi de Biyanet'e konuşmuşlar. Soma gibi olmasın diyorlar ve çocuğum biz üzülürüz diye bize anlatmazdı. Ben hiç istemiyordum madene girmesini. Oğlum çok istiyordu. Hatta işe girmeden 5 kilo fazlası vardı. O yüzden işe alınmama durumu vardı. Gitti yürüme bandı aldı. Zayıfladı ve işe öyle girdi. Öyle çok istiyordu diye. Trajik, gerçekten trajik durumları anlatıyor. Ve şöyle devam etmiş annesi babası. Bulut'un ben devlet büyüklerinden bu işin sonunu getirmelerini istiyorum. Soma gibi olmasın burası da. Bir iki güne unutulmasın. Herkes unutur ama biz unutmayız. Sorunlar kimse ortaya çıksın ve aydınlatılsın. Bir iki kişiye suçu yıkacaklar. Onlar da madendeydi, öldü diyecekler. Bilmiyoruz ki, bize de bilgi vermiyorlar. Sendikanın söylediğinin aksine konuşmuşlar ailesi. Yani çocukların eşyalarını almaya gittik. Savcı görecek diye vermediler ilk başta. Canımız acıyor demiş. Bir yandan sendika temsilcilerinden oluşan KESK heyeti de kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu heyeti de bölgede yurttaşlarla bir araya gelmiş ve görüşmeler sonrasında eğitim sende açıklama yapılmış Amasra'daki. Heyet adına konuşan Şükran Kaplan Yeşil de bu kazalar Türkiye için yeni değil. Soma'da da benzer süreçler yaşandı. Bu da bize Türkiye'nin ders almadığını gösteriyor. Burada yaşanan bir katliamdır, iş cinayetidir. Kader veya iş kazası değildir. Ailelerle dayanışmak için buradayız. Sorunlarının yargılanması için sürecin takipçisi olacağız diyorlar. Çok ayrıntılar var. Bayağı ciddi. Bir de yani karanlık noktalardan da bahsediliyor. Biraz belki saat 9'dan sonra 9.30'dan sonra ayrıntılı olarak ele alabiliriz. 41 işçinin öldüğü maden faciasında birçok karanlık nokta olduğu belirtiliyor. Bunu da artı gerçekte incelemişler. Ve patlama günü saat 18.05'te ortamdaki metan gazı oranı önce %1,5 ölçülmüş. Elektrikler kesilmiş. 18.09'da 4 dakika sonra havadaki gaz oranı %1 virgül ya da nokta 69'a yükselmiş. Patlamanın yaşandığı 8.15'e kadar o 10 dakika içinde hatta 6 dakika içindeki sürede geçen o 6 dakikalık sürede kayıt alınmadığı ortaya çıkmış. Bu son derece önemli bir iddia olarak karşımıza çıkıyor. Bu iddianın sahibi kimdi? Orayı duydum. İddiayı söyleyen kimdi? Bu Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberi, olayın meydana geldiği gün böyle olmuş ve Çünkü henüz bu kayıtlara ulaşılamadığını söylüyorlardı. O yüzden merak ettim de. Yani bir yani yetkiliden böyle bir heyetten mi geldi diye. Önemliymiş çünkü. evet, önemli. Yani soruşturma kapsamında başka şeyler de var. Yani genel havadaki metan oranı %1,5 geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların geriliminin derhal kesilmesi ve şartlar düzelmedikçe verilmemesi gerekiyor ama bu noktadan sonra başlatılan soruşturma kapsamında şimdi incelemeye alınmış. Elektrik akımı geri verilip verilmedi mi bilinmiyor. Kesilip kesilmediği de bilinmiyor dolayısıyla. Yani 18.09'la 41 işçinin öldüğü maden patlamasına dair bizzat Bakan Dönmez'in açıklamaları Fatih. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği bilgilere göre kesildi diyor. Bakan demiş ki %1,5 seviyesine ulaşınca metan gazı, grizu yani, elektrikler kesilmiş. 1,5 seviyesine ulaşınca yüzde. Bu noktadan sonra elektrik akımının geri verilip verilmediyse şimdilik incelemede %2'de tahliye olması gerekiyordu. Dönmez son kayıt 18.09'da alındı. Ortamdaki metan gazı oranının da %1,69 ölçüldüğünü açıklayıp patlatma yapılmaz %1 oranında varsa, %1,5 metan varsa emniyet amaçlı elektrik kesilir. %2 varsa metan tahliye edilir. Gaz izleme sensörleriyle gaz belirli değerlerin üstüne çıktığında sesli ve ışıklı uyarı verilir demiş. Ama madende saat 18.09'dan sonra hiçbir kayıt alınmamış. Madencilerin tahliyesi için gereken %2'lik metan gazı oranının sistemlerde hiç görülmediği ortaya çıkmış. Bu durumda başlatılan soruşturma kapsamında %2 oranına ulaşılıp ulaşılamadığı ölçülemediği için madencilerin tahliye emrinin verilip verilemediğinin değerlendirildiği belirtiyormuş. Çok ağır bir durum var yani. Evet, üstelik bu metan gazının zaman zaman belli ki yükseldiği, ölen madencilerin eşleri ya da kardeşleri tarafından da açıklanıyor. BBC Türkçe'de mesela 3 madenci ailesiyle konuşmuşlar. Şaban Yıldırım, Okan Akgün ve Mehmet Bulut. Ölen 3 maden işçisinin aileleri son birkaç haftadır benzer açıklamalar yaptıklarını söylüyorlar. Evet. İşçilerin, ölen yakınlarının kendilerine birkaç haftadır madende gaz seviyesinin yükseldiğini söylediklerini anlatmışlar. Mesela aileler madenciler bu koşullarda çalışmaktan korktuklarını amirlerine de ilettiğini söylemiş. Maden ocağı zaten bakıma girecek, bir süreliğine ücretsiz izne ayrılacaksınız, o zamana kadar çalışın, bir şey olmaz yanıtını aldıklarını iddia etmişler. Bu evet, çok büyük, karmaşık ve çapraşık, son derece kuşkulu durumlar var. Yani Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Şekil'in, Yeşil'in pardon, kesinlikle bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum sözleri çok inandırıcı gelmiyor. Doğrusu yani bir İbrahim Yaya'nın ilginç Medyascope'dan bir şey vardı. Bir maden 41 işçi derin sessizlik, Amasra'da neler oldu diye bir Medyascope'da haberi vardı İbrahim Yaya'nın. Ve 14 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde 18'de patlama meydana geldi. 41 işçi hayatını kaybetti deyip çok ilginç aslında. Oraya gittiğimizde keskin bir kokuyla karşılaştık diyor bir kere. Ocağın tahliye borusundan çıkan dumanın kokusu bütün alanı kaplamıştı diyor. Ve biz açıklama yapamıyoruz demişler işçiler. Gazetecilerle konuşmamaları konusunda uyarılmışlar. Aile yakınları arasında da şunlara tanık olmuş İbrahim Yayan. Geliyorlar, şovlarını yapıyorlar ve acımızı yaşatmıyorlar cümleleri duyuyormuş. Yerin 300 metre altındaki durumu sorduğumuz bir işçi de şu an aşağısı çok kötü, anlatılacak gibi değil, ne yapalım, madencilik işte demiş. Yani çok ayrıntılı ve acı şeyler var, açıklamalar var. En ağırı da ölen madenci Mehmet Bulut'un işi, Buse Bulut'un öldürdüler. Cinayet bu, kaza değil. Keserler, sansürlerler, siz kesmeyin dediği bizzat tespit edilmiş Medyascope'da, Twitter hesabında var bu şeyler. Bunları da saat 9.30'dan sonra tekrar ilerleyebiliriz. Bunları ele almaya. Şimdi özete de kısaca devam edelim. Maden meselesi birinci sırayı alıyor. Çok çarpıcı dünya gerçekleriyle de bir aradayız. Bir iklim kriziyle öncelikle, her zamanki önceliğimiz, bütün dünya içinde öncelik olduğunu düşündüğümüz, yani başta insanlar olmak üzere, ya onlar fark edebiliyorlar diye bakıyorduk yani krizi. Ama onun dışında bütün yaşayan canlıların çok büyük bir kesimi için, büyük bir krizin içinde olduğumuz bilim insanlarının %99,9'u tarafından açıklanıyor kaç zamandan beri. Fakat son derece ilginç bir haber var Guardian gazetesinde. Yeni görüyoruz. Yani bir dünya çapında bir araştırma yapılmış. İklim değişikliği konusundaki kaygılar tehdit büyüdükçe azalıyormuş. Yani bu hakikaten dünyanın herhalde en önemli haberi değil mi? reddediyoruz yani. Evet, çözemeyeceğimiz sorunları reddediyormuşuz. Evet, yani mesela dünyanın en büyük kirleticisi Çin'de nüfusun sadece insanların sadece %20'si iklim değişikliğinin çok ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyormuş. Ve son Gallup Dünya Risk Araştırması 2019'da yani 2 sene önce yapıldığında kinden %3 daha düşmüş. Ayrıca inançsızlık artıyor. Yani ve dünya çapında da %1,5 düşmüş ve %48,7'ye ulaşmış. 2021'de yapılan araştırma 125 binden fazla mülakata dayanıyormuş. 121 ülkesinde dünyanın. Yani bu hakikaten dünya halini bundan daha iyi anlatabilen bir şey var mı? Aslında dünyada iklim krizi hep en üst sıralarda insanların en çok kaygı duyduğu şey olarak çıkıyordu. Hatta biz de konuşmuştuk bu anketlere göre politikacıların umarsızlığı bir tezat oluşturuyor diye. Özellikle genç kesimlerde çok daha %70-80'lere varıyordu. İklim krizi birinci sırada sorun diye. Şu anda bu araştırmanın aslında belki de ayrıntılarına da bakmak lazım. Yani belki evet, Ukrayna evet. Savaşı vesaire sıralamada bir takım belki değişiklikler olmuş olabilir ama %1 gerçeği ortalama düşüş de bilmiyorum. Hata payı bile olabilir yani %1. Çok, Ama çok büyük bir basabilir. Araştırma deniyor işte. Yani Ekonomi ve Barış Enstitüsü, Institute for Economics and Peace araştırması 228 ülkede ve bölgede yapmış. Yaklaşık 750 milyon insanın şu anda açlık ve kıtlık, gıda kıtlığı içinde olduğunu ve iklim değişikliğinin, yükselen enflasyonun ve Rusya'nın savaşının Ukrayna'daki şeydeki gıda güvensizliğini ileride artıracağını da söylüyorlar. Yani 83 ülkede 1,5 milyara yakın, 1 milyar 400 milyon insan aşırı su stresi sıkıntısı içindeymiş. Yani bu çok çok ciddi sorunlar bunlar. Ve bunun tabii Mısır'da da, bir polis devleti olan Mısır'da da bunların konuşulacağını düşünmek daha da tuhaflaştırıyor işi. COP27'nin Şarm El Şeyh'te yapılacağı, bir resmi bir maskaralık töreni olacağını da söyleyen haberler de var. Devam tabii edelim. Zaten özür dilerim. COP27'de şu anda konuşulacak olan tek şeyin, yani ağırlık verilecek şeyin zarar ziyan diye çevriliyordu değil mi? Evet, zarar ziyan işte yoksul ülkelerin zengin ülkelerden alıcı iklim değişimiyle mücadele bütçesi olacak gibi duruyor. Mısır'ın da ana gündemi bu ki Mısır'ın kendi açısından aslında bir tür para koparmaya çalıştığı gibi de yorumlanıyor. Bir diktatörlük rejimi olduğu için pek iklim değişimiyle ilgilendiğinden ziyade onun dışında diğer meseleler bir soru işareti zaten. Ne kadar tartışabilecek emisyon azaltımları vesaire. Evet, yani son derece aslında yani gerçekliğin, hakikatin düşünülebilmesi son derece zor bir hale gelmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani şeyden bahsedelim, bir de dünyadaki genel durumda BBC'nin bir araştırması var. Petrol fiyatları 92 ülkede protestolara yol açmış. Çok çarpıcı değil mi? Evet, bu büyük bir haber gerçekten. Dünyada birçok yerde eylemler olduğunu tabii fark ediyorduk ve biz de duyurmaya çalışıyorduk ama bu kadar yaygın olduğunu bu BBC araştırmasıyla aylar 2022'nin kaç 6 ayına herhalde bakmışlar ve 92 ülkede protestolar yaşanmış. Bazı ülkelerde yüzlerce irili ufaklı eylem olmuş. Afrika'dan Avrupa'ya kadar hemen her yerde Özellikle petrol fiyatlarının artması tabii çiftçi eylemlerinden enflasyonun artışına karşı eylemleri, ısınma sorununun baş göstermesine kadar bir dizi küresel adaletsizlik eylemleri diyebiliriz herhalde bunları. Bu Evet. şekilde eylemler olmuş. Yani geçim sıkıntısı dünya genelinde insanları tamamen sokağa dökmüş vaziyette. Efrem Gebreya, Thomas Nagy ve Ranga Sirilal ve bir de Becky Dale imzasını taşıyan çok geniş kapsamlı bir BBC araştırması var. Ve yani 2021 Ocağı'ndan bu yana kaydedilen bütün gösterileri haritalamış. Protestolarda devasa bir artış var. Petrol fiyatları kişisel seyahatten lojistiğe, yaşamın her alanını etkiliyor. Bu durum gıda, elektrik ve ısınma fiyatlarının masraflarının da artmasına yol açtı. Tabii İran'ı yakından izliyoruz durumları filan. Böyle bir tuhaflıktan da bahsediyor. Yani tuhaflık denebilir mi bunu bilmiyorum. Ama yani özellikle şeyde demokrasiye girişilen şeyde de çok ciddi bir sorun var. Demokrasi sorununda Britanya'da ve Amerika Birleşik Devletleri gibi demokrasinin beşiği sayılan ülkelerde özellikle çok tehlikeli gelişmeler olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Bir New York Times'ın bir araştırması var. Hakikaten okudukça inanamıyor insan. Yani bugüne kadar manşette diyor Bill McKibben duyurmuş bunun sitesinden aktivist ve yazar. Herhalde hayatta okuduğum en hüzün verici başlık bu diye veriyor ve bir araştırma yapılmış, çok geniş kapsamlı bir araştırma Amerika'da demokrasinin tehlikede olduğunu görüyorlarmış şeyler. Manşet şöyle: vatandaşlar, oy verenler demokrasinin tehlikede olduğunu düşünüyorlarmış ama demokrasiyi kurtarmak bir öncelik taşımıyormuş. İklim kriziyle benzer bir durum. Hatta Greta'nın söylediklerinin tam tersi bir durum vardı. evet. O da Times gazetesine verdiği röportajda sürekli olarak demokrasi vurgusu yapıyordu. Mücadele etme imkanı tanıdığı için tabii. Evet, tabii. Yani mücadele imkanı olamaz zaten. Demokrasi olmayınca çok zor yani. Demokrat Partililer de 2020 seçiminin çalınmış olduğunu söylerseniz bunu söyleyen bir adaya oy vermek sizi ne kadar rahatsız eder diyenlere yani %70 oranında rahatsız etmez diyorlar. Yani pardon, beni çok rahat etmem diyor ama %13'ü yani idare ederiz diyor Demokrat Partililer. Bağımsızlarda bu %22'ye çıkıyor. Şeyde Cumhuriyetçi Partililerde ise %36 tamamen çok rahat hissedeceklerini söylüyorlar kendilerini. Böyle seçimler çalındı diyenlere de oy veriyorlar yani. Düpedüz bu da ilginç bir durum meydana getiriyor. Diğer özetleri de daha sonra şey yaparız. Şimdi bir ara verelim. Sonra şeyi yapalım. Tarihte bugünü, arkasından da özetleri konuşmaya devam edelim. Bugün ağırlık tabii madendeydi. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve devam ediyoruz. Saat 8.30, 5 geçiyor tam. Ve bu sefer biraz farklı bir şey yapmak durumunda kaldık. Öncelikle bu maden, Amasra'daki maden faciasının üzerinde yeni gelişmeleri takip etmek üzere açılışta parçamızı çalar çalmaz onlardan ayrıntılı bilgi verdik. Sonradan bir özet yapmaya çalıştık. Özeti tamamlayamadan da yarım saati doldurduk. Şimdi tarihte bugüne geçelim. Ve ondan sonra da devam edeceğiz. 1839 yılında bugün günümüzde Gaziantep'e bağlı olan Nizip'te çok sayıda tanığın anlattıklarının da arşivlere girdiği gibi Osmanlı döneminin ilk belgeli UFO vakası yaşanmış. İlginç bir olay yaşanıyor tarihte bugün. Sofya Osmanlı arşivinde bulunan belgede Mardin kadın naibi gökyüzünde gördüklerini şöyle not etmiş bu arşive. İş bu mübarek senenin yücelenmiş Recep ayının sonu yani 19 Ekim Perşembe gecesi saat 4.30 sularında hatalardan uzak yüce Allah tarafından şiddetli rüzgar ve fırtına çıktı. Korkunç bir karanlıkta göz gözü görmez oldu. Hemen o dakikada semada kıble ve şark arasında bir büyük sini kadar bir ulu nur göründü demiş. Ufuk gündüz gibi aydınlandı ve ışıldadı. Herkesi büyük bir korku sardı ve duaya yalvarışa yönelindi. Sonra o ulu nur semada parça parça olup yeryüzüne düşmeye başladı. Bu ilahi gerçeği gerek Mardin şehri içinde gerek Haram adlı köyde bulunan Asakiri Muntazamai Şahane ve diğer kimseler gözlemlediler, gördüler. Adı geçen askerlerin yazısı ve ihbarı üzerine o büyük nur yere düştüğünde karakol çadırında bulunan neferlerin kılıçlarının ve süngülerinin ucunda mum gibi ışıklar parlamış. Her ne kadar uçlarını silmişlerse de gitmemiş ama birkaç dakika sonra kendiliğinden kaybolmuş. Bu alamet inşallah veli nimetimiz padişahımızın her yönden başarılı ve muzaffer olacağına delildir diye. Delildir. Evet. Bu notlar düşülmüş olsa da ne Osmanlı'nın gerileyişi durdu o yıl yaşanan savaşlarda dahil olmak üzere ne de UFO'nun gerçekte ne olduğu anlaşılmıştı. Evet, 19 Ekim 1838'deki bu şey, UFO görüntüsü 1839'da bugün anlatılıyor. Çok ilginç. Asakiri Muntazama İşahane ne demek? Düzenli asker gücü. Evet. Asakiri Muntazama İşahane. Yani şeyin imparatorluğun Osmanlı İmparatorluğu'nun düzenli askerlerinde gözlemlemişler bizzat ama uğur getirme konusu tereddütte kalmış UFO. Kılıçların ucunda görünmüş. Daha sonra da bu ışık. Sonra da kendiliğinden sönmüş. 1920'de bugünse Dünyayı Sarsan 10 Gün adlı eserin yazarı John Reed'in öldüğünü görüyoruz. Reed, Rusya'da 1917 devrimine şahit olmuş ve Bolşevikleri destekleyen bir Amerikalı gazeteci ve yazar. Rusya'nın Sovyetler Birliği'ne dönüştüğü sıradaki izlenimlerini Dünyayı Sarsan 10 Gün adlı yapıtında anlatmıştı. Çok ünlü bir kitap. 1918 yılında Sovyet hükümetinden de başkonsolosluk görevi alarak Amerika'ya dönüyor ama Amerikan yönetimi bu görevi tanımamış. Amerikan Sosyalist Partisi'ne üye olmuş John Reed. Daha sonra Sovyetler Birliği'ne geçiyor, dönüyor ve 3. Enternasyonel'in yürütme kuruluna seçiliyor. Bakü'de katıldığı bir toplantıda yediği yiyecekler nedeniyle tifüse yakalandığı belirtiliyor. Yazar John Reed Moskova'ya döndüğünde 19 Ekim 1920'de de hayatını kaybetmiş. Yine 1920 yılında bugün Britanyalı feminist, aktivist ve savaş karşıtı Sylvia Pankhurst tutuklanıyor. Pankhurst bir gazetede yayımlanan alt güvertede huzursuzluk başlıklı makalesi nedeniyle donanmayı isyana teşvikle suçlanmış. Irkçılığa karşı yazılar kaleme aldığı gibi Rusya'dan elinizi çekin kampanyası kapsamında liman işçileri içerisinde Sovyetlere saldıran beyaz ordulara silah sevkiyatı yapılmasına karşı da devrimci bir dayanışma örgütlüyormuş İngiltere'de. Pankhurst sonraki yıllarda Komünist Partisi'nden uzaklaşsa da faşizme ve kolonyalizme karşı mücadelesini hayatı boyunca sürdürüyor ve 1960 yılında bağımsızlık mücadelesine destek verdiği Etiyopya'da hayatını kaybediyor. 1962'de bugünse ilk James Bond filmi Dr. No gösterime giriyor. Başrolünde İngiliz gizli servis elemanı James Bond, onu canlandıran Sean Connery bulunuyor. Filmde James Bond'u Jamaika'da Amerikan hükümetinin uzaya fırlatacağı füzeyi düşürme planları içinde olan Dr. No'ya karşı mücadele anlatılıyor. Evet. Şimdi günün özetine devam edecek olursak, yani petrol fiyatlarının 92 ülkede protestolara yol açması gibi çok çarpıcı bir rapor aslında günün en önemli güncel haberi oydu. Bir de iklim krizi karşısında insanların kriz büyüdükçe, tehdit büyüdükçe kaygıların azaldığına dair araştırma da çarpıcı. Yani oradan devam edelim. Dünyanın dört bir tarafında şeyler var. Çatışmalar, silahlı eylemler vesaire. En çarpıcı olanlardan bir tanesi bir uluslararası ilişkileri dalını uzun süreden beri izlemeye çalışan biri olarak beni de şaşırttığını söyleyebileceğim bir olay var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri silahlı eylem Haiti'de, Haiti adası için silahlı eylem çağrısında bulunmuş. Çünkü giderek orada ülkenin artık şeyden çığırından çıkan bir şiddete teslim olduğu ve istikrarsızlığa ve ülkenin büyük kısmının da silahlı çetelerin eline geçtiğine dair haberler geliyor. Yani mesela şeyin Port-au-Prince başkentin temel liman, ülkenin en büyük limanı tamamen çetelerin elinde bir haftalık blok ablukaya alınmış. Ve bu da hem yakıt hem yiyecek hem de su kıtlığına yol açmış milyonlarca insan için. Ve şimdi yeni bir kolera salgını da çıkıyor Haiti'de. Ona da etkin bir şekilde müdahale etmesini de engelliyor. Demokrasi Now'da da vardı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani çok acayip bir durumda olduğunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres krizden şöyle bahsetmiş. Tamamen Haiti ve özellikle de başkenti Port-au-Prince popülasyonu için, nüfusu için, tam insanlar için mutlak bir kabus durumu var demiş. Bunu bizzat Birleşmiş Milletler Sekreteri söylüyor. Genel Sekreteri. Yalnız polisin gücünü artırmakla kalmayalım. Onu eğitimini artırmamız ve donanımlandırmamız lazım. Donanım vermemiz ve başka tedbirler de almamız lazım. Ama şu anda bir silahlı eyleme ihtiyacımız var. Şeyi kurtarabilmek için diyor. Limanı kurtarabilmek ve bir insani yardım koridoru açılabilmesini sağlamak için. Bunu nasıl yorumlamalıyız? Operasyon çağrısı yapmış yani. Evet. Birleşmiş Milletler. Evet, silahlı bir yardım koridoru açılması için. Bizzat sesinden de vermişti Democracy Now! Bunu. Antonio Guterres'in verdi. Biz de yayınladık yani. Çok bu, siz bu haberin başında nadir görünen çok ilginç bir haber diye aslında vermiştiniz. Dün verme imkanı bulamadığımız bir ilginç haber daha vardı. O da İngiltere'de Çin başkonsolosu dahil olmak üzere konsolosluk çalışanlarının kendilerini protesto eden Hong Konglu protestocuları dövmesi diye bir haber vardı. Bu da herhalde görüp görebileceğimiz en ilginç haberlerden bir tanesi. Daha önce İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosunda bir cinayet, bir gazetecinin, muhalif gazetecinin dövüldüğü, öldürüldüğü, parçalandığı, cesedinin dahi bulunamadığı bir örneğimiz var. Bu çok çılgınca geliyordu. Şimdi ise İngiltere'deki Çin başkonsolosluğu, bizzat başkonsolosu dahil olmak üzere deniyor. Yani Zeng Shiyuan, onun da dahil olduğu, hemen konsolosluk önüne gelen Hong Konglu protestocular, Çin yönetimini protesto edenlere saldırdığı haberi var. Görüntüler de ortaya çıkmış. BBC Türkçe'de sabah biraz daha haber vardı. Çin iddialara yanıt vermemiş ama Video var. Evet, sonradan bu da çıkmış. Önce zaten İngiltere milletvekili, muhafazakar milletvekili Alicia Kearns bir açıklamada bulunmuş. Manchester'daki Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında Çin başkonsolosu Zeng Shiyuan da var demiş. Görüntülerden çıkıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı ise konsolosluk çalışanlarının yaptığı saldırıyı savunmuş. Protestocuların konsolosluğa zorla girmesi üzerine çalışanların gerekli önlemleri tırnak içerisinde almak zorunda kaldığını söylemiş ama görüntülerde böyle bir saldırı görünmüyor. Aksine göstericilerin duvarlara astığı afişleri yırtan öfkeli bir Çin konsolosluğu çalışanları var. Başkonsolos dahil olmak üzere. Ardından da göstericilerin içeriye sokulup dövülüp daha sonra sürüklenerek dışarıya. öldürdüğü, Evet. evet yani Bob diye Hong Konglu bir protestocu, yani bayağı konsolosluktan çıkan bazı kişiler dövizlerimizi parçaladı diyor, pankartlarımızı, onları durdurmaya çalışırken beni de içeri sürüklediler, dövdüler diyor. Yüzünde de vurma, darp izleri var zaten. İngiliz polisi tarafından kurtarılmış. Olayın ardından da kalabalığın öfkesi daha artıyor. Bu da Manchester'da oluyor, Çin konsolosluğunda. Düzenlenen gösteride resmen Çin Komünist Partisi Kongresi protesto edilirken protestocular dövülüyor, pankartları yırtılıyor. Üstelik de bu Çinli diplomatın en üst düzeydeki diplomatlardan biri olduğu Batı ülkelerinde ve Britanya'da belirtiliyor. Evet, tuhaflığın ötesinde aslında. Yani bir durum var. Şimdi Haiti'ye dönersek, bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin söylediklerinden sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada Haiti'ye askeri ekipman göndermiş hafta sonunda. Yani bu limana mı? Evet, Gittiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği Şetelerin elindeki. Ariel Henry var, başbakan. Yani şetelerle boğuş diye, mücadele etsin diye. Ama şeyler çıkmışlar, halktan bir bölüm de çıkmış ki dış askeri müdahale ve işgal olamaz ve Henry istifa etsin diyorlar. Mesela Port-au-Prince'ten bir protestocuyla da konuşuyorlar. Demokrasi Now'da vardı o da. Kanadalılara hayır, Amerikalılara hayır, siz canavarsınız. Sizin çözümünüz yok. Siz kaossunuz. Kaosun ta kendisiniz. Suçların gangsterleştirilmesi, çeteleşmesinin arkasında siz varsınız. Ve kardeşlerimize silah veriyorsunuz ve onları kışkırtıyorsunuz diye konuşan birisi de var. Bu böyle. Onun arkasından Etiyopya ve Eritre askerleri de Şire şehrini, nasıl okunduğunu tam bilemiyorum, Tigreyli isyancıların elinden geri aldıklarına dair bir haber var. Ve burada da yardım çalışanlarının diyor ki binlerce sivil kaçıyormuş çatışmalardan, hafta sonundan başlayan özellikle. Ve yani çok kaçışların sebebi kitle cinayetleri, katliamı ve cinsel taciz ve tecavüz işleri de olabileceğini, çok yani okudukça insanın şaşıracağı geleceği haberler, şaşırması geliyor. Ne Birleşmiş Milletler o konuda da bir uyarıda bulunmuş. Tigray'daki durum şeyden çıkıyor, kontrolden çıkıyor ve siviller muazzam bir, korkunç bir bedel ödüyorlar demişler ve bu sefer Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri değil, Dünya Sağlık Örgütü'nün başı Tedros Adhanom Ghebreyesus da konuşuyor. O da, kendisi de Tigreyli zaten. Etiyopya ordusunun bütün şehirlere halı bombardımanı yağdırdığını söylemiş. Yani bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı bizzat söylüyor ki Etiyopya'nın ordusu halı bombardımanıyla tarıyor yani diyor. Ve 1 milyon kişinin açlıktan 17 aylık bir ablukadan sonra 1 milyon kişinin açlık tehlikesi içinde olduğunu ve hiç ne yiyecek ne de ilaç yeterli demiş. Bu da böyle. Ukrayna'daki durum da çok acayip yani. Ukrayna aslında bir yandan Rusya'nın elindeki kentlere doğru ilerlemeye devam ediyordu en son. BBC Türkçe'de hatta yine sabah saatlerinde vardı. Rusya'nın resmi bir açıklama, zor durumda olduklarını, her son kentinin de işte Ukrayna birkaç haftadır çeşitli saldırılar ve küçük yerleri alıyordu. Bu sefer bir itiraf gelmiş Rusya'dan. Zor durumda olduklarını kabul etmiş. Kent merkezine doğru ilerliyor Ukrayna birlikleri deyip tahliye kentin boşaltılması için çalışmalara başladıklarını bizzat duyurmuş. Surovikin Rus generallerinden bir tanesi böyle bir açıklamada bulunmuş. O özel operasyon bölgesinde durum gergin diyor. Öte yandan Rusya son bir haftadır, yani Kerç Köprüsü vurulduğundan beri, bildiğiniz üzere başta Kiev olmak üzere bir dizi şehirde sivil hedefleri vuruyordu, ama kendisi bunun sivil altyapıyı hedef aldığını söylüyordu. Halbuki parklara, bahçelere, binalara da düşüyor füzeler, ama sivil hedefleri vurduğunu söylüyordu. Bu hedefler arasında elektrik altyapısı var ülkenin. Enerji altyapısı yani. En son Zelenski dün bir açıklamada bulundu ve 10 Ekim'den beri Rusya'nın saldırıları sebebiyle şu anda Ukrayna'nın %30'unda elektrik yok. Tamamen karanlığa gömülmüş durumdalar, diyor kendisi. Evet, bir de şeyden yine Bill McKibben'ın Twitter hesabından yazdığı bir şey var. O da çok çarpıcı bir veri var. Ruslar daha önce bombaladıkları bir yeri, galiba Kherson şehrinde, o da iyi hatırlamıyorum nereden olduğunu. Fakat bu sefer birkaç gün geçtikten sonra bu sefer de sokağın öbür tarafını bombalıyorlarmış. Bunun da amacının yardıma koşanların, yardım heyetinin ve kimler varsa sağlık çalışanlarının falan, onları hedef almak olduğunu söylüyorlar. Yani artık tamamen çığırından çıkmakta olan cinnet ve vahşet sahneleri var. Evet, bu Kherson kenti ise oldukça kritik aslında. Hem önemli, yani stratejik açıdan da önemli. Çünkü Kırım'la bu Donbas denilen bölge arasında, Zaporijya bölgesine, yani Rusya'nın ilhak ettiğini açıkladığı bölgede, hem Odessa'ya yakın hem Kırım'a çok yakın, böyle savaşın ilerleyişi açısından kritik bir noktada. Ukrayna'nın saldırısı da o anlamda. Evet. Bu arada Tikkun diye bir örgüt var, biliyorsunuz. Uzun zamandır Açık Radyo'da 10 yıllardır neredeyse yayınlarını takip etmekteyiz. Michael Lerner'ın editörlüğünü de yaptığı bir şeydi. Orada da çok ilginç bir şey var. Filistin'de ayaklanma diye Adam Keller'ın bir yazısı var. Bu da yeni yayınlandı. Creative Commons'da gördüğümüz bir şey. Yani birçok İsrailli, Filistinli ve Amerikalı barış aktivisti medyanın bu İran hükümetinin bu isyanı bastırmak için yaptığı korkunç şeyleri büyük bir dikkatle izlerken, Batı medyasının şu anda Filistin'de işgal altındaki bölgelerde, Batı Şeria'da ve İsrail'deki Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gündelik ayaklanmaya hiç yer vermemelerinin çok şaşırtıcı olduğunu söylüyor. Michael Lerner yazmış bunu. Ve biz Tikkun'dakiler bunu çeşitli makalelerle duyurmaya çalışıyoruz. Yani Torat Zadek'te, Arik Aşerman'ın yazısında, yani Torat Zadek cesurca barışçı Filistinlilerin Batı Şeria'daki yerleşimcilerin ağır saldırılarına karşı korumaya çalışan İsraillerin haberlerini veriyoruz, diyor. Şimdi de bugün İsrail'den bu bir terörist dalga değil, bir ayaklanmadır diye Adam Keller'in yazısı var. İsrail genel seçimlere giderken hiç bahsedilmiyor. Asıl varoluş probleminden, bu ülkede yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiren en önemli sorun, Batı Şeria yanıyor ve Doğu Kudüs'ün de çeşitli mahalleleri de yangın halinde. Bu bir dalga değil, terörizm dalgası, bu bir ayaklanma. Genç insanlar ve açık bir talepleri var. Özgür insanlar olmak istiyorlar kendi ülkelerinde. Ve ellerinde taşlar var, birkaç da hafif silah. Genç Filistinliler dünyanın ve Orta Doğu'nun en büyük güçlü ordusuna karşı hayatlarıyla da ödüyorlar. Ve devam ediyorlar ama bu mücadeleye. Ve yani çok ayrıntılı bir yazı da yazmış. Evet, aslında bu bir haftadır çok ciddi çatışmalar var. Hatta tam bir hafta önce, sadece hafta sonu, 5 çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü haberini pazartesi günü verme imkanı olmuştu. Ondan sonra da çok sayıda gösterici öldü. Bir de daha Çünkü korkunç olan aslında sosyal medyada çok sık paylaşımlar, video paylaşımları var Filistinlerin çektiği. Paramiliterler, İsrail Yahudi gençler aslında İsrail vatandaşları ellerinde sopalarla aşırı sağcı oldukları belli olan işte bir kesim Filistinli mahallelerinde dolaşıp Filistinlere ait olan dükkanları taşlıyorlar. Ellerinde sopalarla sokakta gördükleri Filistinlilere vuruyorlar. Ya da bir pazar yerinde öyle bir görüntü vardı. Görünüşünden Filistinli Arap olduğunu anladıkları birine taciz etmeye başlıyorlar. Ardından böyle bir hakaret dalgası başlıyor. Böyle sık sık artık sivil hayatta da daha paramiliter denilebilecek güçlerin, hatta şey tartışması da vardı. Yani İsrail'de faşist paramiliter gruplar mı var diye de bir yandan tartışma yürüyor bir süreden beri. Böyle bir tehlikeli aslında gerginlik yaşanıyor. Camilerin içerisine girip dans ettikleri görüntüler de vardı. Evet, çok tehlikeli bir durumdan bahsediyor ama aynı zamanda bir ayaklanmayı da anlatıyor adam Keller Guşşalon'dan ve yazdığı yazıda çok ilginç bir detaya da yer verip bu konuyu burada şimdilik tamamlayabiliriz belki. Yani birçok İsrailli'nin de gencin de vicdani recici olduklarını söylüyorlar ve Kfar Yona askeri hapishanesine atılıyormuş onlar. Ordunun verdiği isim de Orwell'den alman diyor. Adaletin binası diyorlarmış. Adaletin yer kaldığı yer. Abode of Justice diye bir isim vermişler. Genç insanlar bu işgal ve baskı ordusunun üniformasını girmeyi reddedip hapishaneye girmeyi tercih ediyorlar ve genç kadınlar da İsrailli kadınların bu şeyde yer almasını reddediyorlar işgalde. Ve bir takım bir çeşit gerçek kahramanlar, onlarla da övünebiliriz. Kadınların da rolünden son kalan direnen İsrailliler. Onlar da gururla bakarız seçimden önce diyor. Bir de son olarak şeyi verelim ve bu birinci saati, bu dehşet verici saati tamamlayalım. Çok hafife alınacak bir şey değil. 60 yıl geçti Küba krizinden sonra. Aktivistler dünya liderlerinden nükleer savaşı durdurun talebinde bulunuyorlar. Özellikle de daha önce de size yazılarını da durduğumuz önemli şeyler var. Aktivistler var burada ama NATO nükleer caydırıcılık tatbikatını başlatıyor. Bu nedir? Evet, bu aslında son zamanlarda duyduğumuz en endişe verici haberlerden bir tanesi. Çünkü NATO'nun her yıl düzenlediği Steadfast Noon isimli tatbikat bu sene Belçika'da yapılacakmış. Ve buna çok sayıda ülkeden işte bombardıman uçakları vesaire de katılacağı söyleniyordu. Deutsche Welle Türkçe'nin çok önemli olan bir haberi bu. Bu tatbikat demiş NATO sözcüsü, ittifakın nükleer caydırıcılığının güvenli ve etkili olmasına katkı sağlamaktadır diye bir açıklamada bulunmuş. Nükleer savaş tehdidi arttıkça ilk kez böyle bir nükleer caydırıcılık aslında tatbikat, yani bir nükleer tabii ki silah kullanılmayacak ama ABD'ye ait nükleer silahların yer altında bulundukları depolardan çıkarılıp savaş uçaklarına nakil edilmesi ve montajı üzerinde durulacakmış örneğin. Bu olup olabilecek herhalde en tehlikeli gelişmelerden bir Yani tanesi. bir tanesi evet, bir de şeyden Ukrayna'dan son bir haber ekleyeyim. Democracy Now'da vardı. Ukrayna'nın ünlü orkestra şeflerinden Yuri Kerpatenko Herson şehrinde Rusya işgali altında Rus askerleri tarafından öldürülmüş, 46 yaşındaki orkestra şefi. Yani Ukrayna'nın Kültür Bakanı'nın söylediğine göre Kerpatenko bir Rusya'nın ilhakı için, güneydeki bu liman şehrinin ilhakı için verilecek bir konserde yer almayı reddettiği için silahla öldürüldü deniyor. Bilmiyoruz ne kadar geçerli, gerçekse dehşet verici tabii. Onunla da bitirelim şimdi ve Cengiz Aktar'la konuşalım. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Merhabalar. Efendim, günaydın, hayırlı günaydın. Sabahlar. Günaydın. Şimdi bu maden, fosil yakıt, fosil enerji, sonuçta ya. Kömür de fosil. Kömür de fosil. Sadece gaz ve petrol zannediliyor. Öyle bir algı var, farkında mısın? Evet, fosilin ta kendisi, en büyük fosil. En büyük fosil tabii. Evet. Bu yeri gelmişken hatırlatalım, Türkiye'de maden kanunu her şeyin üstünde kadiri mutlak bir kanundur. Yani bütün diğer kanunların üstündedir. O yüzden zaten mesela kültürel varlıklar, doğal varlıklar, bunların hiçbir önemi yoktur maden kanununun önünde. Siler süpürür ve silip süpürüyor zaten. Evet, bir süreden beri maalesef yakından izlemeye çalıştığımız bir konu bu da, pazartesiden beri. Bu yani ne zaman ya hakikaten bunun için bence kazaları, bu ölümlü kazaları özellikle cinayetleri diyelim, beklememek ve sürekli bunu gündemde tutmak gerekiyor. Aynı gaz ve petrol gibi, yani bu maden meselesi, yani altın madeni, gümüş madeni, her neyse, ya bu devamlı gündemimizde olması gerekiyor bence. Yani bu, çünkü bütün çevre meseleleri, çevre itirazları, çevre kavgaları, çevre koruma kavgaları bununla alakalı Türkiye'de artık, yani maden. Yani delik deşik Türkiye'nin her tarafı. Ama sana güzel bir haberim var tabii. Yani bütün bunlar böyle hep olumsuz haber vermeyelim yani. Bekliyoruz müjdeyi. Tabii. 29 Eylül'de Zonguldak'ta ne oldu? Ne oldu? Hadi bir tüyo vereyim. Türk Mühendis ve Mimarları Odalar Birliği, Türk TMMOB, o oradaki T Türk'tür, Türkiye değildir. Onların tertip ettiği bir toplantı oldu. Acaba ne toplantısı? 29 Eylül'de, Zonguldak'ta. Kömür Uzun Mehmet. Evet, 22. Uluslararası Kömür Kongresi oldu. Evet. Sen söyledikçe hatırladık. Eyvah, sesin yine internetin bir azizliğine uğramaya başladık. Cengiz Aktar'la senin telefon. Cengiz Bey, biz sizi şu anda duyamıyoruz. Aslanlar. Evet, şimdi telefonla herhalde bağlayacağız. Evet, bu arada da işte şeyden de bahsediyorduk, yani kömür kongresinden. Yani özellikle de bu Paris İklim Anlaşması'ndan, yani Kopenhag'la başlayıp da sonradan da çeşitli uluslararası konferanslarla düzenli olarak takip edilen iklim zirvelerinin sonuncusunda kömürden artık Paris Anlaşması, yani 2015'teki, onun da Türkiye'nin de uzun bir süre sonra, 6 yıl sonra taraf olduğunu açıklamasıyla tam ve Türkiye'de bizzat Cumhurbaşkanı'nın katıldığı bir şeyle Birleşmiş Milletler zirvesinden dönerken dünyada açıkladığını, taraf olduğunu, bu anlaşmayı açıkladığı bir sırada. Bunun içinde de tabii kömürden de öncelikli olarak belli bir zaman dilimi içinde azaltılması, hatta tamamen vazgeçilmesiydi. Onu, yani bu son zirvede yapılan şey, kömürün tamamen bırakılması değil, Hindistan'ın baskısıyla tedirgin olarak azaltılması idi. Şimdi Cengiz Aktar'ın bize bahsettiği de bütün bunların olmamış gibi kömür yatırımlarına devam edilmesi anlamına geliyor. Elbette canım. Ve bunun başını çeken sadece iktidar hükümet değil yani. Söylüyorum TMMOB. Yani tabii orada muhtemelen çok ciddi şeyler konuşuldu. Buna güvenlik, iş güvenliği falan da dahil. Ama yine de aslanlar gibi uluslararası kömür kongresi yapıldı yani. Daha 29 Eylül'de. Yani bugün 22 Ekim yani. Şimdi bu fosil yakıt meselesi üzerinden gidelim. Fosil enerji. Güzel bir haber daha geldi biliyorsunuz hafta içerisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'in Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını yeniden yönlendirmek amacıyla Türkiye'de bir doğalgaz tedarik merkezi kurulması müjdesini verdi. Biliyorsunuz bunu değil mi? Haberdarsınız yani. Evet, yani, evet. Yani fosil yakıt merkezi, tedarik merkezi haline geliyor. Fakat şöyle bir sorun var. Bu gazı kime satacaklar o belli değil. Yani ama artık o kadar da hallederler diye düşünüyoruz. Herhalde. Pratik düşünmek lazım. Ya hele bir gaz gelsin, ondan sonra onun alıcısı bulunur yani. Çünkü bu gazın, yani o kadar çok gaz var ki bu gazın alıcısı Avrupa. Avrupa artık Rusya'dan gelen gazı almayacağım diyor. Şimdi burada bir tabii ciddi bir sorun var. Fakat bu müjdeden sonra Mevlüt Çavuşoğlu bu merkezde, gaz merkezinde, yani Türkiye Gaz Merkezi diyelim adına, TGM, Avrupa ülkelerinin de söz sahibi olacağını söylemiş. Ama şöyle diyor, biz Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız diyor. Bak. Yani evet. Rus gazını Türkiye üzerinden satınca bir sorun yok. Yeter ki doğrudan doğruya Rusya'dan alınmasın. Şimdi tabii herkes enayi yerine koydukları için aşağı beş yukarı. Bu mesele son yayınlanan, biz geçen hafta konuşurken çarşamba o gün yayınlandı. Yıllık Avrupa Komisyonu'nun genişleme politikası raporuna dahi girdi. Bu rapor koskoca bir rapor, Türkiye'den de bahsediyor tabii. Ama yani Türkiye ile ilgili bölümleri zaten ayrıntılara girmiyorum. Yani adaylık ve sözüm ona üyelikle alakalı ayrıntılara girmiyorum. Zehir zemberi. Felaket yani. Söyleyecek orada hiçbir şey yok. Zaten kapanmış bir defter. Herkes mış gibi yapıyor. O ayrıntılara geleceğim şimdi. Rusya ile gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler son derece endişe verici diyor. Yani bu ürünlerin Türkiye ile Rusya arasında serbest dolaşımı, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmamak bir şey, Rusya'nın bu yatırımlardan kaçmasına yardımcı olmak bambaşka bir şey diyor rapor Türkiye ile ilgili. Ankara'nın Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği'nin koyduğu sınırlamaları ve kısıtlayıcı tedbirleri uygulamama politikasını sürdürmesi mal ticareti için Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliği açısından da son derece endişe vericidir diyor. Bu çok vahim bir ikaz. Çünkü yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasında işte bir iki tane irili ufaklı program dışında, ki onların da ömrü ne kadar belli değil, yani Erasmus'lar falan, onun dışındaki en ciddi, hala ite kaka yürüyen yegane derin, güçlü, 1996'dan bu yana işleyen gümrük birliği tabii. Yani bu Rusya'ya yönelik yaptırımların uygulanmıyor olması, eğer gümrük birliğine karar verirse o da reddederse yandı gülüm ki keten elva zaten yani 3 kuruş para geliyor orada kadar. Böyle bir risk var. Bunun bir güven yani karşılıklı güven sorunu haline geldiği söyleniyor Avrupa Birliği'nin raporunda, Avrupa Komisyonu'nun raporunda. Ve sadece mal ticareti değil, Türkiye'nin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmadığı, Rus oligarkların ülkeye yatırım yapmasını açıkça ve memnuniyetle karşıladığı falan yazıyor yani. Bir de bu vatandaşlık meselesi var. Yani bu tür plan, yani işte 400 bin dolara vatandaşlık alınıyor. Ve bu tür planlar güvenlik, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, terörün finansmanı, yolsuzluk ve organize suçların Türkiye'ye tamamen sızmasını kolaylaştırıyor. Böyle bir risk var diyor rapor. Geçen hafta biliyorsunuz uluslararası organize suç raporunu işlemiştik. Evet. Yani bu da tabiri caizse tüy dikiyor. Tabii bu rapor yani işte Türkiye'nin adaylığı ile ilgili bölümleri geçiyorum yani ama Ankara'yı çok kızdırmış. Komisyonun raporunu Türkiye'ye yönelik stratejik bir yaklaşım ve vizyon yoksunu olarak değerlendiriyor. Ve AB yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olmamasına rağmen Türkiye'nin böyle bir şey varmış, ayrıcalığı varmış. Bu yaptırımlara uymamakla eleştirilmesi tam bir garabettir diyor. Diplomatik dile dikkatini çekerim Ömer, sen bir mülkiyeli olarak. Garabet. Yani sık rastlanmayan bir tuhaflık, garabet garip kelimesinden geliyor. Bir tuhaflık diyor yani. Evet, ama garabet çok şey yani, sokak ağzı yani. Evet. Şimdi bu sadece komisyon tarafından değil, Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü tarafından da eleştiriliyor bu durum. Yani yaptırımlara katılmamak ve Türkiye'nin Finlandiya ile İsveç'in önünü kesmesi, ondan da bahsediyor. Şimdi bununla bağlantılı olarak Gümrük Birliği'nden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi komiser geçenlerde Türkiye'ye geldi. Ve bu meseleden başınız çok ağrıyacak. İsterseniz bir ortak çalışma grubu kuralım teklifi getirdiler ve o şimdi kurulmak üzere. Yani ne sonuç verecek tabii orası belli değil ama bir iyi niyet göstergesi olarak böyle bir çalışma grubu kurulacak. Yani Rusya'ya uygulanan AB'nin yaptırımlarını uygulamama ve buna uygulamadığı gibi bu yaptırımların delinmesine aynı zamanında İran'a uygulanan Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının delinmesine yol açacak kararların ve uygulamaların izlenmesi anlamına geliyor. Bakalım ne olacak. Şimdi bu minvalde Amerika Birleşik Devletleri de tabii işin içinde biliyorsunuz. Bu banka meselesi vardı. 5 banka. 3'ü kamu bankası, 2'si özel banka. Deniz Bank'la İş Bankası. Öbür 3'ü de yani 3 kamu bankası işte Ziraat, Halk ve Vakıf. Bunlar MIR ödeme sistemini kullanıyorlardı biliyorsunuz Rusya'nın. Amerika'dan çok ciddi bir uyarı geldi. Ve önce 2 özel banka ödüyorsa ardından diğer 3 banka köz o MIR sisteminden, ödeme sisteminden çıkmak zorunda kaldılar. Fakat iş onunla bitmiyor. Geçen hafta aynı Avrupa Birliği'nin verdiği tepkiler gibi Amerikan Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Payat İstanbul'a geldi. Ve Rusya ile olan ilişkilerimizi çok yakından takip ediyoruz demiş. Rusya bugün Ukrayna'ya yaptıklarımız sadece bu sürece hiç kimse Batı'da artık Rusya'yı güvenilir bir enerji tedarikçisi olarak görmeyecek diyor. Yani bu Türkiye Gaz Merkezi var ya, onunla bağlantılı olarak. Evet. Ve diyor ki Türkiye'nin öneriyi uygulamaya koyması halinde, yani bu gaz merkezi, Ankara-Washington ilişkilerinin bir darbe daha alabileceğini gösteriyor diyor herkes. Yani daha önce darbeler olmuş, öyle mi? Bir darbe yani daha bilirken, bir darbe daha terimi kullanılırken zaten çeşitli sarsıntılardan geçtiğini de söylemiş oluyorlar Türkiye Amerika. Yani ilişkileri. Onu ben söylüyorum tabii, onu ben söylüyorum. O benim ifadem ama yani işte ard arda geliyor. Yani bu Payat da, yani Enerji Kaynakları Bürosu Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Payat da Amerika'nın eski Atina Büyükelçisi. Yani bu buraları iyi bilen, ondan da önce Kiev Büyükelçisi. Evet, bölgeyi tanıyor. Bölgeyi iyi bilen. Bu Avrupa Birliği raporunda şimdi bir nokta daha var. Yani bu Rusya ile ilgili ilişkinin yani şaka olmadığını gösteriyor. Çünkü komisyon böyle ayrıntılara girmez. Bunu daha ziyade konsey söyler. Ama o bile, yani komisyon bile girmiş. Çünkü komisyonun tavrı çok açık Ukrayna ile ve Rusya ile ilgili. Başı çekiyor hatta, yani bütün kararları Ursula von der Leyen yani bu Rusya meselesinde ve Ukrayna meselesinde en ön planda. Şimdi buna rağmen dediğim gibi genişleme, yıllık genişleme politikası raporunda bütün bunlara ilaveten tabii Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili bir bilgiler de var. Akıl almaz bir broşür hazırlamışlar. Broşürün adı AB yolunda Türkiye. Sahtekarlığın boyutuna bakar mısın? Yani inanılır gibi değil. Bu artık ağır gitmiş, ağır kalmış bir ilişkiden AB yolunda Türkiye diye bahsediyor ve içinde hiçbir şey yok. Sadece rakamlar uçuşuyor. Mesela 2021-2027 döneminde katılım öncesi kaynaklar İPA ile ilgili 14 milyar vereceğiz diyor. Sadece Türkiye diye değil tabii. Fakat biliyoruz ki bütün diğer adayların ne alacağı bu kaynaktan, 14 milyar avrodan belli. Türkiye'ninki belli değil. 2014-2020 işte, sahtekarlık dediğim bu. Yani bir adı konmamış. İçindesiniz ama işte bakacağız günü geldiğinde demeye getiriyor. Oysa şunu görüyoruz. 2014-2020 döneminde 4 küsur milyardı Türkiye'nin payı, belliydi yani. Onu sonra kestiler. 3 milyara düşürdüler. O 3 milyarın çok cüzi bir bölümü ancak harcanabildi. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği uyumu konusunda proje üretemedi. Sadece işte bu mülteci fonu meselesi, bu AB yolunda Türkiye raporu da böyle ballandıra ballandıra o mülteci fonunu anlatıyor. Yani hakikaten içler açıp bir de tabii şeyden bahsediyor, işte Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin en önemli önemli ticari partnerlerinden biridir. Birinci ihracat bölgesidir. O yüzden Gümrük Birliği ile ilgili söylediklerim ve söyledikleri önemli. Altıncı da ithalat bölgesidir diyor. Onları da tabii. Ama il onun için yani aday olmak, üye olmak falan gerekmiyor yani. O da zaten dünyanın her ülkesiyle ticaret yapıyor Avrupa Birliği. Dolayısıyla böyle bir temel sorunla karşı karşıyayız. Bu tabii yani zaten haber bile olmuyor. Hatırlarsınız biz Açık Radyo'da 1999 senesi Kasım ayında artık kaçıncı seneyi devriyesi geliyor Ömer Madem. 23. Evet. Seneyi devriyesi geliyor ve yani her hafta Avrupa Birliği konuşurduk değil mi? Avrupa Birliği evet. Süreci konuşurduk maalesef. Artık yani Türkiye'de de zaten işte ne resmi medyada ne kendine muhalif diyen medyada gündem bile olmadı yani. Peki Cengiz bir de şeyi sorayım kısaca. Bu Avrupa Birliği Türkiye'deki düşünce ifade özgürlüğünü işte bütün Kavala, Selahattin Demirtaş davalarının durumunu ve genellikle de son çıkan internette özgürlük meselesini ele alıyor mu? Yani Freedom House denen kuruluşun, Washington merkezli Uluslararası İnsan Hakları Kuruluşu'nun 2022 yılı raporu var ve Türkiye gerilemiş. Bu yılda internetin özgür olmadığı ülkeler listesinde yer alıyor. Ve yani Türkiye 17 ülkede bu yıl internetin 17 ülkede özgür, 32 ülkede kısmen özgür ve 21 ülkede özgür olmadığı kaydedilmiş. İyi bir şey değil yani. Gazetecilerin de haberlerinden dolayı fiziksel şiddete maruz kaldığını da söylüyor rapor. Sansür yasası tabii yetişmemiş rapor. Yani, işte geçen hafta çıktı. Evet. Yasa da aynı zamanda neredeyse yasalaştı aslanlar gibi. O ayrıntılara girmeyelim. Muhalefetin tavrı falan o da tabii ayrı. Ama yani genel hak ve özgürlükler konusunda dediğim gibi yani raporda hiçbir şey yok. Her şeyin çok daha kötü olduğunu söylüyor o kadar. Yani bunun ayrıntıları dünya kadar ayrıntısı var. Ama hep bildiğimiz şeyleri tekrar ediyor ve her şeyin daha kötüye gittiğini söylüyor o kadar yani. Yani ama tabii sonunda buradan yani bütün bu söylediklerinden bu sadece hak ve özgürlüklerle alakalı değil. Yani bir üye adayı bir ülkenin yapması gereken uyum çalışmalarının da hiçbirinin yapılmadığını söylüyor. Dolayısıyla ama bütün bunları söyledikten sonra tabii gerektiği gibi bir sonuç çıkaramıyor. Yani bu yani Türkiye'nin artık Avrupa Birliği adaylığıyla bir ilişkisi kalmamıştır. Demiyor, diyemiyor. Tabii bunun siyasi nedenleri var. Yani işte Türkiye'yi Batı dünyasında na bağlı olarak tutmak falan gibi bir saçmalık var. Epey bir söyleniyor. Dile getiriliyor. Ama yani artık böyle pamuk ipliği halinde bir ilişki maalesef. Durumlar bu. Evet öyle. Peki yani çok iç acı bir program yapamıyorum. Maalesef ama değil ama ben de 29 Eylül lütfen unutmayın yani 22. Uluslararası Kömür Kongresi Zonguldak. Evet. Peki ya, biz de o zaman sana bir madenci şarkısı çalalım. Bu peki. Çok ünlü Victor Jara'nın pek çok sık çalma fırsatımız da olmamıştı. Yani Victor Jara Şili'li evet Santiago meydanında öldürüldü. Kolları kestiler. Evet. Latin Amerika'nın insan hakları abidesi yaptı onu. Ölüm şekli de zaten. Yani aslen tiyatro yönetmeniydi. Şili'de Salvador Allende döneminde Nueva Canción Chilena diye adlandırılan ilerici folk hareketinin de önemli aktörlerinden birisi. Yeni şarkı, Şili Yeni Şarkısı. 1973 Pinochet darbesinin hemen akabinde tutuklanmış, işkence görmüş. Sonra da 44 kurşunla öldürülmüş ve cesedi bir gecekondu mahallesinde de sokağa bırakılmıştı. Bugün onun o stadyum, işkence gördü, ellerinin kesildiği stadyum onun adını taşıyor. Madencinin şarkısı da şöyle sözleri, onu da izin verirsen söyleyeyim. Gider gelir şeyin çevirisiyle, Adnan Özer'in çevirisiyle yapıyoruz. Gider gelir, iner çıkarım. Bunların hiçbiri kendim için değil. Madenciyim ben. Madene giderim, ölüme giderim. Madenciyim ben. Kazar çıkarır, terler, kanarım. Her şey patrona gider. Bir damla acı olsun değil, madenciyim ben. Madene giderim. Görün, duyun, düşünün, ağlayın. Bunda ne kötülük var? Her şey yolunda gidiyor. Madenciyim ben. Madene giderim, ölüme giderim. Madenciyim ben diye Adnan Özer'in evet. çevirisiyle bunu çalalım diyoruz. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, Açık Radyo'dayız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi'nde onun saat 9.30-5 geçiyor, hatta 6 ve tekrar döndük Açık Gazete'ye. Evet, uluslararası haberlerden bir kısmını daha ele alalım. Ondan sonra da maden meselesine bir kez daha döneriz. Tabii isterseniz İran'daki eylemlerden biraz haber verelim. Çünkü özgürlük eylemleri diyebiliriz herhalde bunlar artık devam ediyor. Ölümler de devam ettiği söyleniyordu. En son yine bir çocuğun, bir kız çocuğunun öldürüldüğü haberi var. Aslında bir hafta önce gerçekleşmişti ama şimdi kesinleşmiş. Dini lider Ali Hameneyi öven marşı söylemeyi reddeden bir lise öğrencisi, 16 yaşındaki Asra Panahi, güvenlik güçleri tarafından öldürülmüş. Güney Azerbaycan eyaletinde yaşanmış, bu Erbil kentinde bir lisede yaşanmış. 13 Ekim'de güvenlik güçleri öğrencilerden Hameneyi öven Salam Farmande herhalde. Doğru Selam Farmande herhalde. Adlı marşı söylemelerini istemiş liseyi basan. Çünkü her lisede artık, liseler açıldığından beri özellikle genç kadınlar başörtülerini çıkarıp eylemler yapıyorlar. Dolayısıyla güvenlik güçleri gelmiş ve bu marşı söyleyeceksiniz demiş. 16 yaşındaki Asra Panahi de bunu reddedenler arasındaymış. Bunun üzerine öğrencileri saldırmış güvenlik görevlileri. Birkaç çocuğun hastaneye kaldırıldığı, bazılarının tutuklandığı kaydedilmiş. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden biri Panahi. O da hayatını kaybetmiş. Bir yandan bu haber gelmişti. Öte yandan tabii sokaklarda eylemler de devam ediyor. Ama ilginç bir protesto haberi de İranlı sporcu, tırmanma ya da sporcusu Elnaz Rekabi'den geldi. 33 yaşındaki sporcu Independent Türkçe'de yer alıyordu. Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürmekte olan Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu yarışlarında dördüncü olmuş finallerde, ama yarışma sırasında başörtüsünü çıkarıp bu şekilde yarışmış ve ardından ülkeye dönmesi gerekiyormuş, fakat kaybolmuş. Kendinden ortada bir daha haber alınamamış diye. Evet. Son derece ürkütücü. Hem de Seul'de. Bir diğeri. Yani uluslararası bir yarışmadan bahsediyoruz değil mi? Evet, evet. İnternet gazetesi İran Wire'da yer almıştı. Hatta evin hapishanesine gönderildiğine dair de iddialar vardı. Yani yanan, geçtiğimiz günlerde duyurmuştuk. İran'da mahpusların birbiriyle kavga ettiğini söylemişti rejim. Ama çatışma, daha doğrusu silah sesleri de geliyordu evin hapishanesine. Buraya gönderildiği iddia edilmiş. Evet. Buradan bir de Fransa'ya geçelim istersen. Fransa'da da gösteriler hem de çok geniş çaplı protesto hareketleri ülkenin pek çok yerini sarmış, devam ediyor anladığım kadarıyla. Evet, dün genel grev vardı. İşçi evet, petrol rafinerisi ve akaryakıt depolarındaki grevlerin ardından kamu çalışanları da grev kararı alarak mücadeleye katılmışlardı. Çünkü enflasyon, yani sabah saatlerinde duyurmuştuk ya BBC haberinde, dünyanın 92 ülkesinde protestolar yaşanıyor diye, küresel ölçekteki enflasyon ve enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle. Bunlardan bir tanesi de Fransa. Uzun zamandan beri çeşitli eylemler oluyordu ama sendikalar bir genel grev çağrısı yapmıştı salı günü için. Bunun gerçekleştiği haberi vardı. Ama mücadelede bir yandan aslında petrol rafinerilerindeki ve akaryakıt depolarındaki grev neredeyse bir haftadan beri sürüyor. Genel grev, işçilerin başlattığı bu greve genel grevle destek gelmişti. Petrol sektörü çalışanları ise kendi grevlerini, ülkede çok ciddi bir, bu arada, fosil yakıt kesintisine sebep olmuş bu eylemler. %28'i petrol istasyonlarının tamamen petrolleri tükenmiş. Yani gelen işte müşterilerine benzin veremiyorlarmış ya da gaz. Bu kadar yoğun bir şekilde grev sürerken genel grevin ardından bu greve devam etme kararı almışlar. %10 zam talep ediyorlar. Çünkü rekor karlılık oranları açıklanıyor fosil yakıt şirketleri tarafından. Ama işçilerin maaşlarına enflasyon olmasına rağmen bu yansımıyor. Onlar tam aksine ısınmak için çok daha fazla, çok daha yüksek fiyatlar ödemek durumunda kalıyorlar. Evet, yani sonuç olarak bu işlerin durulmayacağı, isyanların tam BBC'nin ayrıntılı araştırmasında size aktarmaya çalıştığımız gibi sevgili dinleyicilere, yani bayağı ciddi bir şeyden bahsediliyor. Bayağı dünya çapında hem yükselen fiyatları hem ısınma ve aydınlanma imkanlarının kısıtlandığı bir yerde, dünya çapında demokrasi hakları ve ekonomik hakları talep eden, her tarafta yükselen bir isyan dalgasından rahatlıkla bahsedebiliriz. Ülkeleri de böyle, yani 92 ülke dediğimizde dünyanın her tarafından. Zengin ülkeler de var, az evvel Fransa dediğimiz gibi, çok yoksul ülkeler de var. Yani Sierra Leone'den Sri Lanka'ya kadar, Güney Afrika, Ekvador, Gine, Haiti, Kazakistan, Panama, Peru diye gidiyor. Yani bütün bu ülkelerde olmuş ve son birkaç ayda gerçekleşen bu protestolarda da toplam 80 kişi öldürülmüş bir yandan. Evet, çok çok çok kaygı verici rakamlar ayrıntısına bakıldığı zaman öyle. Ve şeyi de Britanya'da da ayrıca tam bir fiyasko oldu değil mi? Yani bütün geri aldı verdiği şeyleri. Liz Truss yeni. Evet. Şimdi istifasını istiyormuş Muhafazakar Parti'den çok sayıda milletvekili. Liz Truss'ın daha yeni gelmişti halbuki. Yani tabii aradan da 10 günlük bir yaz süresi de sayılırsa dünyanın en kısa süreli başbakanı olması ihtimali var, hüküm süren. Yani İngiltere hükümetinden tam bir geri adım atıldı. Piyasaları alt üst eden vergi indirimi paketi iptal edildi diyor BBC'nin şeyi. Ve İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alınmıştı aniden geçen cuma. Yerine gelen Maliye Bakanı Jeremy Hunt da 3 hafta önce piyasaları alt üst eden vergi indirimi paketini, yani en zenginlere vergi alınmaması kararı vardı, onu geri çektiğini açıklamış. Yani paket kapsamında açıklanan kararların neredeyse tümünü geri almış. Büyük gösteriler vardı her tarafta. Yani İngiltere'nin... Bütün sendikalar ve iklim hatta aktivistleri de enough is enough, yani artık yeter kampanyasında bir araya gelmişlerdi ve 10 bindi yanlış hatırlamıyorsam kişi Londra'da sokağa çıkmıştı. Evet, yani çok ilginç aslında. Bu açıklanan kararla İngiltere'de gelir vergisi tabanı %19'da indirilmeyecek ve %20'de tutulacakmış. Enerji faturaları için daha önce 2 yılın açıklanan tavan fiyat uygulaması da sadece Nisan'a kadar yürürlükte olup ondan sonra gözden geçirilecek deniyor. İşte damga vergisi, sosyal güvenlik primlerine yönelik kararlar değiştirilmemiş ama sterlin baş aşağı gitmişti dolar karşısında. Az da olsa değer kazanmış bu Hunt'ın açıklamaları. Kur 1,13'e çıkmış. Yani Eylül'de Liz Truss, Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı'na getirmiş. O da keskin bir vergi indirimini içeren bir mini bütçe deniyorunu açıklamıştı. Ama sterlin dolar karşısında 1,03 ile tarihin en düşük düzeyine gerileyince ortalık iyice karışmıştı. Ondan sonra vazgeçtiğini duyurmuştu Kwarteng. Üzerine yılda brüt geliri 150 bin sterlinden fazla olanlara yönelik vergi dilimini çekmekten %45'ten %40'a ama bu yatıştırmamıştı. Truss Cuma günü Kwarteng'i görevden almıştı. İşte bakalım şimdi milletvekili sayılarının arttığı belirtiliyor istifa etmesi gereken. Yani her zaman şeyi hatırlıyorum, Boris Johnson'dan daha kötüsü nasıl olabilir diye düşünenlere somut bir örnek olarak getirildi kendisi. Evet. Son 20-30 yıldır siyaset hep böyle. George Bush'tan daha kötü kim olabilir falan deniyordu. Evet. Trump'ı gördük. Bundan daha kötü de olabilir mi diye hala konuşuluyor ama artık herhalde bu söz söylemek lazım. Belli olmaz yani. Evet, şimdi son dakika, bu son 15 dakikamızı da aşağı yukarı şeye ayıralım. Belki bitirebileceğimiz şüpheli ama yani tekrar maden meselesine dönelim. Bu çok facia yaşandı ve ortalık yani son derece büyük yas havası bile gelemedi. Çünkü şaşkınlık ve üzüntü de ağır basıyor ve neler yapılacağı konusunda hiçbir bilgi de doğru dürüst gelmiyor. Adalet Bakanı bir müjde vermişti Bekir Bozdağ. Soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Amasra'da patlamada 41 işçinin ölümü ve 11 işçinin yaralanması ve bazılarının yangından tanınamaz hale geldikleri gibi feci bir facia karşısında. Müjde de şöyle, soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır demişti. Bu duyduğum en iyimser açıklamalardan biri şimdiye kadar. Yani ne varsa kafalarda ama avukatlar, çeşitli hukukçular bakanın aksine çok ciddi şey, kayıp yakınları da, madencilerin yakınları da çok büyük tereddüt belirtiyorlar. Eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı da konuşmuştur ve çok sayıda şey, ihmal olduğuna dair çok ciddi şey de vardı ve karanlık birçok nokta olduğu da belirtiliyordu. Onlardan bir kısmından bahsetmiştik zaten. Evet, aslında 2020 yılındaki bu Sayıştay raporu çok sık şimdi tartışılıyor. Giderek ayrıntılı, Sözcü gazetesinde de yer almış ayrıntılı bir şekilde bu raporda hangi sorunlardan bahsedildiği. Ama ilginç olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklaması. Bu işte başkanlık bünyesinde dezenformasyonla mücadele birimi var. Burada bir yazı, dezenformasyon bülteni yayınlanmış hemen Bartın'daki bu kazanın ardından ve maden faciası ile ilgili haberler için dezenformasyon denmiş ve Sayıştay raporunun da çarpıtıldığı yer alıyor. Burada iki tane önemli mesele var herhalde. Bir tanesi, bir şimdi araştırma komisyonu yapılacak ama daha şimdiden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu meselenin dezenformasyon olduğunu, yanlış bilgilerin söylendiğini karar söylüyor. Vermiş. Evet, ikincisi, şimdi hakimlerin durumunu düşün. Çünkü bu dezenformasyon yasası da geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ki Erdoğan'a olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlığı biliniyor. Böyle bir açıklama yaptıktan sonra şimdi nasıl, yani karar verme sürecinin etkisi herhalde olur. Bir baskı unsuru olacaktır. Çünkü böyle nitelendirmiş. Bunlar dezenformasyon diyor. Şöyle geçmiş bültende. Fazlasıyla tedbir alındı diyor hatta. Evet, daha fazla tedbir alındı diyor. Evet, bir de yani araştırma sonucunu da açıklamış yani. Hem suçu hem araştırma sonucunu, ikisini de açıklamış, ilan etmiş. Sayıştay raporlarında yer alan uyarıların yerine getirilmediği iddiasını şöyle açıklamış. Bartın'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen kazaya ilişkin Sayıştay raporlarındaki uyarı ve öneriler dikkate alınmadı iddiası doğru değildir. Raporda solunabilir ve patlayabilir tozla mücadele başlığı altında yer verilen bilgiler çarpıtılarak dezenformasyona konu olmuştur. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde Sayıştay raporundaki genel bilgilendirmeler grizu patlaması riski tespit edildi şeklinde yorumlanmıştır. Madenlerde yönetmelik ve mevzuatların uygulanmasına yönelik veriler tüm iddiaları çürütür niteliktedir demiş. Çok ilginç birçok haber var. Artık ayırmak imkansız yani ak koyunu kara koyundan, ama bir günden mesela Mustafa Bildirici'nin bir haberi var, önemli. Madencilik altyapı ve iyileştirme amacıyla ayrılan 25,2 milyon Türk lirasından yalnızca 480 bin lira harcanmış. Yani Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun güvenlik bütçesinin sadece %2'si harcanmış ve hala her türlü tedbir alındı deniyor. Bu çok önemli bir haber bana sorarsanız. Bir günden Mustafa Bildirici'nin haberi. Yani hiçbir adım atılmadığı da iş güvenliği ve eğitim kampüsü için Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun 2021 yılı yatırım programı ise madencilerin güvenliği konusunda büyük önem taşıyan projeler için ayrılan paraya neredeyse hiç dokunulmadığını ortaya koymuş. Bu çok tayin edici bir şey. Aynı zamanda senin de sözünü ettiğin, daha önce de söyledik, sözcü yazarı Aytunç Erkin de Sayıştay'ın 2020 raporuna önemli değinmiş ve ayrıntılarına girmiş ve tespitleri aktarıyor. Bütün hiç tutulmamış aylık yani raporu incelediğinizde facia geliyorum demiş bizzat, diyor Sayıştay'ın. Hakikaten işçi çalıştırılmamış yeterince, yani bütün öngörüler. Tabii burada burada aslında tasarruflar var. Sizin az evvel bahsettiğiniz şeyde de öyle. Evet. Yani güvenlik harcamalarından tasarruf yapılmış. Bir de işçilerden tasarruf yapılmış. Evet. Raporunda yer almış. Cumhurbaşkanının sözünü hatırladım. İtibardan tasarruf olmaz demişti. Beştepe'deki büyük binayı yaparken. Ama şimdi burada güvenlikten tasarruf yapılmış, önemli bir noktaya işaret ettin. Yani emeklilikler nedeniyle giderek azalan, kritik sayılara düşen işlerin sürekliliği ve devamlılığını etkileyerek iş güvenliğini tehdit edecek boyutlara gelen, üretimde ciddi anlamda aksamalara yol açan kazı, hazırlık, elektromekanik vesaire ana üretim ve üretime yardımcı işçi sayılarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerekiyor demiş. Yani girişimde bulunması önerilir diyor Sayıştay. Önemli bir raporu gazeteciler yazıyorlar. Madenci yakınları ise zaten, yani Funda Nur Öztürk BBC'den yazıyor mesela. Yani işçiler birkaç haftadır gaz seviyesinin yüksek olduğunu zaten söylüyorlardı. Bu patlamanın olabileceği biliyordu diyor. Hayatını kaybeden 3 madencinin BBC Türkçe'ye konuşan aileleri de söylemiş. Gaz seviyesinin yükseldiğini bizzat söylemişler. Ayrıca giriyoruz çıkıyoruz ama hayatımız tehlikede demişler. Ve mimarlar, maden mühendisleri odası kadrolaşmanın, liyakatsiz atamaların olduğunu belirtiyor. Yetkili sendika ise genel maden iş, işçiler bize bu sorunlardan bahsetmedi diye sürreel bir şey söylüyor. Ve bir süredir Ocak'ta patronlarla görüşüyor demek ki. Evet. Bu bir itiraf olmuş. Evet. Yani şey, TTK diye kısaltılıyor işte. Bu madenci kuruluşları, yani kuruluş başka şirketlerle de işbirliği, Hattat şirketiyle de işbirliği halinde olduğunu da belirten bir sürü yazı var. Ve yani konuşulan madenciler ve maden mühendisleri, metan gazı seviyesi düzenli olarak insan hatasına bırakılmadan ölçüldüğünü ve sadece ortamdaki metan gazı %1-1,5 seviyesi altındayken dinamitleme yapılabildiğini söylüyorlar. Nitekim dinamitleme olduğuna dair de önemli işaretler var. Yani metan gazının yükseldiği sıralarda. Sıralarda da evet. Ondan da bahsediliyor. Çok bayağı ciddi iddialar var. Aynı şekilde Biyanet'ten Evrim Kepenek de bir önceki vardiyanın gaz oranı arttı diye erken çıkartıldığından bahsediliyor. Çeşitli yaşamını kaybeden Mehmet Bulut ve diğer işçilerin, maden işçilerinin ailesinden yapılmış. Babası ve annesi de Biyanet'e konuşmuşlar. Ve Medyascope'dan da İbrahim Yayan hemen arkasından gittiğinde maden ocağına keskin bir kokuyla karşılaştığını ama sorulara hiçbir madencilerin cevap vermediğini ve orada büyük bir kaygı ve inançsızlık var. Aşağısının çok kötü olduğunu, anlatılacak gibi olmadığını söyleyen, yerin 1300 metre altındaki durumu sordukları işçilerden var. Açıklamalar ve kadın ve doğum çocuk hastanesine kaldırılmışlar. Morgun kapasitesi yetersiz kalmış. Bartın Devlet Hastanesi'nde bir kısmı doğum ve çocuk hastanesine kaldırılmış. Ve şöyle seslerle yankılanıyordu diyor İbrahim Yayan. Neredesin Mustafa? Telefonunu açmıyorsun. Neredesin diye telaşlı şeyler duyuluyor. Ve imam da çok ilginç bir cenaze töreninde olmuş. Kimliği DNA testiyle tespit edilen Mustafa Can Yıldırım'ın cenazesi Makaracı köyünden kaldırılmış. Ahatlar köyü ile arasında 2 kilometre varmış Makaracı köyünde. Cenaze namazını aynı imam kıldırmış ve ölen işçilerden iki köye de şehit diye bahsetmiş. Yıldırım'ın cenazesinde de şunu söylemiş. Mustafa Can Yıldırım'ın cenazesinde ne mutlu size ki oğlunuz şehit mertebesinde demiş. Yani en azından şaşırtıcı diyebiliriz. Oysa ailelerden pek yüzü gülen kimse yok. Yok ve büyük bir çok öfke var tabii. Öfke var, evet. Yani arkadaşlar için madene dönen Kalaycı'nın sözleri var. Ölümden kurtulmuş kendisi, madenden ilk çıkanlardanım diyor. Dakikalarla kurtuldum, yoksa ben de gidiyordum. 2 dakikayla kurtuldum diyor filan. Ama en ilginci de şimdi sesini de verebileceğimiz bir Medyascope'dan haber. Ölen madenci Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut. Öldürdüler, cinayet bu, kaza değil. Keserler, sansürlerler, siz kesmeyin diyor. Bunu verelim şimdi de size, bunu dinletelim. Öldürdüler. Bakın, cinayet kaza değil. Keserler, evet, sansür yaparlar, kesmeyin. Benim 11 aylık bebeğim içeride yatıyor. Kesik babam geliyor. Babam gülüyor, hiçbir şey dememiyor. Öldürdüler. Her yeri yanmış, ben sarılamıştım çocuğumun aklını sorsun hepsine. Bir haftadır diyorlardı gaz var, ölçmeden yollamışlar. Eşim 3 aydır diyordu havalandırmalar yapılacak, sürekli ertelediler, sürekli. Benim eşim can çekişti, nefessiz kaldı. Yani 17 saat cesedini bekledim, ceset torbalarını karıştırdık. Ceset bekledim, bilgi vermediler. Millet uzaya insan gönderiyor, yerin altından kocamı çıkaramadılar. 17 saat. Bitti, gitti kocam. Gitti, 30 yaşında gitti. Evladı kaldı. Gitme dedim işe. İşe dedim gitme bugün. Dinlen dedim. İçine dolmuş gibi kalktı. Tırnaklarını kesti. Tıraşı, duşunu aldırdılar. İçime dolmuş. Eksel çok ağladı arkasından bebeği. Bebeği ağladı o gün, çocuğumun içine dolmuş. Akşam yemek hazırlıyordum. İçimde bir sürü geçirelim. Bak tamam, bu lazer gidiyor hızlı. Ölmüş. Olmuş, haberim yokmuş. Ölmüş. Öldürmüşler. İhmal. Onlar ne oldu? Onlar her tarafta. İhmal. Kendi ceplerine döndürdüler. Hep öldürdüler. İşim biter, saatim gelmeden çıkarmıyorlardı dedi yerin altına. Yerin altından asansörle çıkarmıyorlardı saatleri dolmadan. Gidin sorun herkese. Kapatacaklar üstümü, sorun. Sorun hepsine sorun. Öldü beni. Ben öldüm ya. Ben öldüm. O yandı, ben öldüm. Açık Gazete. Evet, Eren Madenci, Mehmet Bulut'un eşi Buse Bulut son derece dramatik, hatta trajik açıklamalarda bulunuyor. Öldüğünden de uzun süreler haberi olmadığından genç eşin, 30 yaşındaki, ama cinayet bu diyor, kaza değil, keserler, sansürlerler, siz kesmeyin diye demeç vermiş. Ve şimdi bir de şeyden bahsederek bitirebiliriz belki. Bartın Amasra'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamada Soner Ak ve İzzet Ak kardeşler de maden ocağındaymış. Soner patlamada yaşamını yitirmiş. Ağır yaralanan İzzet Ak ise İstanbul'da sürdürüyor. Soner Ak'ın eşi de şöyle demiş, anlatıyordu. Gaz kokusu çok var diyordu. Ama yapacak bir şey yok diyordu. Şef, bize kömür lazım. Sizin keyfiniz lazım değil demiş. Adalet yerini bulsun istiyorum diye söylemiş. Bu da artık gerçekten bildirilen bir haberdi. Evet, bu şekilde bitirebiliyoruz herhalde. Evet, bir sadece son dakika haberi, bir de duyuruyla o zaman bitirelim isterseniz. Bir tanesi, bu İranlı sporcudan Elnaz Rekabi'den bahsetmiştik. Sabah saatlerinde İran'a dönmüş, son derece ilginç bir paylaşım da yapmış Instagram üzerinden. Yanlışlıkla düştü demek durumunda kalmış belli ki, başörtüsü. Başörtüsüz yarışmıştı çünkü ve ilk kadın olmuş madalya kazanan İran tarihinde. Öncelikle neden olduğum tüm endişeler için özür dilerim demiş Instagram paylaşımında. Tırmanış zamanlaması ve ani çağrı nedeniyle başörtüm istemeden sorunlu hale geldi. Şu anda önceden planlanmış zaman çizelgesine göre ekiple birlikte İran'a dönüş yolundayım diyor. Daha sonra da havaalanında gitmiş. Fakat havaalanında ciddi bir kalabalık karşılamış kendisini. Sosyal medyada paylaşımlarını takip eden bir kalabalık, destek vermek için kendisini karşılamış. Orada bir açıklamada bulunmamış. Kayboldu deniyordu ama dönmüş şu anda İran'a. Evet, bu son dakika haberiyle de bitirebiliriz. Evet. Bir de bir duyurumuz var. Onu yapalım. Biennale'deki çalışmalarımız devam ediyor. 17. İstanbul Biennale'i, Uluslararası Biennal. Ve bugün de canlı yayın programımızda Metropolitika var. Yani bir saat sonra 11-12 arasında Barınhan'da, Çemberlitaş'ta Açık Radyo stüdyosundan yayında olacak. Bugüne kadar Biennale kapsamında toplam 23 canlı yayın gerçekleştirdik ve 3 de panel. Canlı yayınlar devam edecek. Cumartesi günü de Murat Belge ve Pınar Erkan'ın panelist olarak katılacağı toplantı var. İstanbul üzerine, zaten İstanbul'un en tarihi yerlerinden bir tanesinde gerçekleşiyor bu Biennale'in kendisi de. Her çok eski hali, Murat Belge çok ilk zamanında Açık Radyo'nun Bu Şehir İstanbul ki programını da gerçekleştirenlerden biriydi. Pınar Erkan da devam ediyor. Onları dinlemek, izlemek için de Açık Radyo YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Bir de şeyi hatırlatalım, dün Dünyanın Cazı programında Yay Bahar adlı aletin mucidi ve icracısı olan Görkem Şen'le Sanat Deli Orman çok hoş bir sohbet gerçekleştirmişlerdi ve aynı zamanda konserde bayağı böyle kainatın seslerini duymak imkanı da vardı. Onu da Açık Radyo'nun kanallarından izlemekte kaçırmış olanlar izleyebilirler diyelim. Ve programa biraz gecikmeli olarak da son verelim. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.